أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروز از کتاب الفقه الميسر درس 75 المسألة الخامسة مسألة 5 در زیر باب 5 از کتاب صلات که این 21 درس از کتاب صلات است. صاحب کتاب میگوید المسألة الخامسة حکم الوتر و فضله و وقته، یعنی مسئله 5 درباره حکم نماز ویتر، نماز ویتر چی حکم دارد و فضله و فضیلت نماز ویتر، چی فضل و فضیلت و برتری دارد نماز ویتر و وقته و وقت نماز ویتر که از کی تا به کی نماز ویتر خوانده می شود. صاحب کتاب میگوید حکمه سنت مؤکدتون، یعنی حکم نماز ویتر سنت مؤکده می باشد. نماز ویتر سنت مؤکده است در قول صحیح، اما مذهب حنفی حکمش را واجب می داند. اما قول صحیح همین است که نماز ویتر سنت مؤکده است. حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، تشویق کردگی است برای خواندن نماز ویتر رسول الله صلى الله عليه وسلم و همچنین ترغیب کردگی است درباره نماز ویتر رسول الله صلى الله عليه وسلم درباره نماز ویتر پیروانش را تشویق و ترغیب و شوقمند کنندگی است تا اینکه نماز ویتر را بخوانند، که رسول الله میگوید فقال صلی الله علیه و سلم، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است که ان الله ویتر یحب الوتر، الله تبارک و تعالی ویتر هست و دوست می‌دارد ویتر را، الله خود ویتر هست، یکتا و یگانه هست و دوست می دارد ویتر را، پس باید بنده مؤمن نماز ویتر را بخواند که الله سبحانه و تعالی نماز ویتر را دوست می دارد. در حاشیه تخریج این حدیث دا می گوید که اخرجه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایتش کردگی است در زیر رقمی 6410 در کتاب صحیح بخاری و مسلمون، و همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقمی 2677 در کتاب صحیح مسلم. پس این هست تخریج این حدیث. و دویم حدیث را میارد، میگد و قال صلی الله علیه و سلم، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است که یا اهل القرآن، ای اهل قرآن، ای قرآن دانها، اوتیرو، یعنی نماز ویتر بخوانید شما، فان الله ویترون، پس هر آینه الله سبحانه و تعالی ویتر می باشد، یکتا و یگانه می باشد، یحب الویتر، الله سبحانه و تعالی ویتر را دوست می دارد. پس ای اهل قرآن، ای خوانندگان قرآن، شما نمازی ویتر را بخوانید. در تخریج این حدیث در حاشیه می گوید رواه ابو داوود، یعنی این حدیث را ابو داوود روایت کردگیست در زیر رقم 1416 در کتاب سنن ابو داوود، و صححه الالبانی، و این حدیث را شیخ البانی رحمه الله حکمش صحیح دانستگی است در کتابی التعلیق علی ابن خزیمه، یعنی در کتاب تعلیق در کتاب ابن خزیمه در زیر رقم 1067 شیخ البانی رحمه الله حکم این حدیث را صحیح دانسته است. پس این بود حکم نماز ویتر که نماز ویتر سنت مؤکده بوده است، سنت مؤکده که باید بنده خیرخواه پایبند به این سنت مؤکده باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید و وقته، یعنی وقتی نماز ویتر، نماز ویتر اول وقت و آخر وقتش کی می باشد، از کی تا به کی ما می توانیم نماز ویتر بخونیم. صاحب کتاب میگوید ما بین صلات العشاء و صلات الفجر به اجماع العلماء، میگه نماز ویتر وقتش بین نماز خفتن و نماز بامداد می باشد. بین نماز خفتن یعنی بعد از خواندن خفتن تا نماز بامداد یعنی تا صبح دمیدن، این وقت نماز ویتر می باشد به اجماع العلماء، یعنی با اجماع علما که کسی خلاف کردگی نیست در این مسئله، بلکه اجماع هست در این مسئله که نماز ویتر وقتش بعد از نماز خفتن تا نماز بامداد می باشد. لفعله صلی الله علیه و سلم، یکم دلیل فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد در این مسئله، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودشان همین طور خواندگی هستند تا نماز بامداد. ولی قوله صلی الله علیه و سلم، و همچنین سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است در این باره که وقتی نماز خفتن، وقتی نماز ویتر بعد از خفتن تا نماز بامداد می باشد، زیرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گوید ان الله امدکم بصلات، میگوید هر آینه الله تبارک و تعالی عطا کرده است و بخشیده است، بخشش فراوان کرده است الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی امدکم یعنی که داد است برای شما دادنی فراوان، دادنی زیاد به نماز که هی خیر لکم، ان الله امدکم بصلات، هر آینه الله تبارک و تعالی داد است برای شما دادنی بسیار به نماز، یعنی نسبت به نماز یا یعنی به واسطه نماز، هی خیر لکم، همون نماز بهتر می باشد برای شما من حمر نعمی، از شتران سرخموی دیده، از شتران سرخموی دیده این نماز بهتر و خوبتر می باشد. صلات الویتری که آن نماز، نماز ویتر می باشد که الله سبحانه و تعالی در این نماز ویتر عطا و بخشیش فراوان برای بندگانش عنایت فرموده است. ما بین صلات العشاء الى طلوع الفجر، پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گوید نماز ویتر بین نماز خفتن یعنی بعد از نماز عشاء را خواندن تا طلوع فجر، تا صبح دمیدن وقت نماز ویتر می باشد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم با قول زیبایش صریح این را بیان کرده است که وقت نماز خفتن بعد از نماز، وقتی نماز ویتر بعد از نماز خفتن تا صبح دمیدن می باشد. در تخریج این حدیث در حاشیه می گوید اخرجه ابو داوود، یعنی این حدیث را ابو داوود تخریج کردگی هست، روایت کردگی هست در زیر رقم 1418 و ترمذی، و این حدیث را همچنین امام ترمذی هم روایت کردگی هست در زیر رقم 1452، در زیر رقمی 452 امام ترمذی در سنن ترمذی این حدیث را روایت کردگی هست. والحاکم و حاکم همچنین در کتابش جلد یک صفحه 306 این حدیث را روایت کرده و صححه و حکمش صحیح دانستگی است. میگوید که این حدیث حدیث صحیح می باشد و وافقه الذهبی و امام ذهبی هم همچنین موافقت کردگی از حاکم را در تصحیح این حدیث که میگوید این حدیث صحیح می باشد. و قال الالبانی و شیخ البانی رحمه الله درباره این حدیث چنین فرموده است که صحیح دون قوله، یعنی این حدیث صحیح می باشد مگر این سخنش که هی خیر لکم من حمر النعم، من حمر النعم، یعنی که همین نمازی نماز هی خیر لکم، یعنی که همین نماز بهتر می باشد برای شما از شترانی سرخموی ددیده. غیر از انمین سخنش میگه باقی مانده این حدیث صحیح می باشد، باقی ماندهش حدیث صحیح است. این شیخ البانی رحمه الله این سخن رو در کتاب صحیح ترمذی، در کتاب صحیح ترمذی در زیر رقمی 373 فرموده است شیخ البانی رحمه الله. پس این بود تخریج این حدیث. بعد از این صاحب کتاب میگوید فاذا طلع الفجر فلا وتر، پس هنگامی که میگه صبح که دمید دیگر وتر نیست، وتر خلاص شد، وقتش برآمد. لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل من میگه سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که رسول الله میگوید صلات اللیل مثنا مثنا، یعنی که نماز شب دو رکعت دو رکعت می باشد. فاذا خشی احدکم الصبح صلى رکعه واحده توتر له ما قد صلى. فاذا خشی احدکم الصبح، پس هنگامی که میگه ترسید یکی از شما از دمیدن صبح، یعنی ترسید که حالا صبح می دمد و وقت صبح دمی نزدیکی شد، صلى رکعه واحده، میگه یک رکعت بخواند، یعنی که نمازی ویتر بخواند. توتر له، پس این یک رکعت میگه ویتر میباشد برای اون انسان نمازخوان، ما قد صلى، برای اون نمازهایی که خوانده بود. یعنی که کسی که در شب وقتی که نمازی نافله میخواند افضل و خوبتر درکعت درکعت میباشد تا قریب صبح دمیدن. وقتی که صبح دمی نزدیکی شد این انسان یک رکعت میخواند، انا همون یک رکعتی خواندگیش ویتر میشود برای این انسان نمازگزار. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید اخرجه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایتش کردگی است در زیر رقمی 990 در کتاب صحیح البخاری. پس این بود تخریج این حدیث. بعدش میگوید فهذا دلیل، پس میگه این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم دلیل میباشد على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، یعنی این دلیل میباشد برای برآمدن وقت نماز وتر با صبح دمیدن. وقتی که صبح دمید نماز ویتر وقتش خلاص می باشد. این حدیث میگه دلیل است در این باره. پس آخرین وقتی نماز ویتر این صبح دمیدن می باشد. صبح که دمید وقتی نماز ویتر به آخر رسید و وقتی نماز ویتر تمام شد. بعد از این صاحب کتاب میگوید قال الحافظ ابن حجرین، میگه حافظ ابن حجر رحمه الله، ابن حجر عسقلانی رحمه الله میگوید و اسرح منه، یعنی واضح تر و صریح تر از این حدیث دیده، یعنی فی دلالتی، یعنی برای دلیل بودنی وقت، میگه از این حدیث در صحیح تر یا واضح تر روشن تر ما رواه ابو داود و النسائی، یعنی آن حدیث می باشد میگه که ابو داوود و نسائی روایتش کردگی است و صححه ابو عوانه و غیره و حدیث رو میگه ابو عوانه و غیر ابو عوانه صحیح دانستگی است حکمش را، حکم حدیث را که اون حدیث را ابو داوود و نسائی روایتش کردگی است، میگه روایت ابو داوود نسائی صریح‌تر و واضح‌تر است درباره دلالت کردن و درباره راهنمایی کردن در آخری وقت نمازی ویتر که میگوید ان ابن عمر کان یقول، هر آینه میگه همون حدیث ابو داوود و نسائی، هر آینه میگه ابن عمر رضی الله عنه میگفت، عبدالله ابن عمر میگفت که من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، یعنی هر کسی که نماز شب میخواند پس قرار بدهد آخرین نماز شبش را نماز ویتر، کسی که در شب نماز میخواند آخرین نماز میخوانی در شب پیش از صبح دمیدن میگد نماز ویتر را بخوان. فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یأمر بذلك، پس هر آینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم امر میکرد به این کار، پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ان همین کار میگه امر میکرد. فاذا کان الفجر فقد ذهب كل صلاه الليل والوتر، پس میگه هنگامی که صبح که دمید پس واقعا رفته است، تمام شده است همه وقت نماز شب، یعنی وقتی تمام نمازهای شب به آخر رسیده است، وقتی صبح که دمید نمازهایی که در شب خوانده می شدن میگه وقتی اونها از بین رفت و تمام شد، والویترو همچنین وقت نماز ویترم خلاص شد. پس ابن حجر رحمه الله میگوید که این حدیث از اون حدیث های قبلی ده واضحتر و روشنتر دلالت میکند برای آخری نماز ویتر که با دمیدن صبح نماز ویتر به آخر میرسد. این سخن ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری به شرح صحیح بخاری جلد 2 صفحه 557 می باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید و صلاة الوتر آخر الليل افضل منه في اوله، و نماز ویتر در آخر شب، نماز ویتری که در آخر شب خوانده می شود افضل است از اون نماز ویتری که در اول شب خوانده می شود. یعنی در اول شب یک انسان نماز ویتر می خواند و یک کسی دیگر در آخر شب پیش از صبح دمیدن نماز ویتر می خواند و اون کسی که پیش از صبح در آخر شب نماز ویترش را خواند، اون ویترش افضلتر و بهتر و خوبتر می باشد از دیدگاه اجر و ثواب و پاداش. لیکن یستحب تعجیله اول اللیل لمن ظن انه لا یقوم آخر اللیل، لیکن میگم مستحب است، لیکن یستحب، لیکن مستحب می باشد تعجیله، یعنی زود خواندن نماز ویتر اول اللیل در اول وقت، لمن ظن انه، برای کسی که گمان بکند که لا یقوم آخر اللیل، یعنی در آخر شب خیستن نمیتواند. پس برای کسی که در آخر شب خیستن نمیتواند برای آن شخص مستحب همین است که در اول شب پیش از خواب کردنش اول نماز ویترش را بخواند و بعد از آن خواب بکند. و تأخیره، یعنی مستحب است دیر خواندن نماز ویتر لمن ظن انه یقوم آخر اللیل، برای کسی که گمان بکند که در آخر شب میخیزد، هر کسی که گمان بکند و باوری داشته باشد که پیش از صبح بیدار شده میتواند، پس این انسان میگه نماز ویتر براش مستحب همین است که در آخری شب بخواند، پیش از صبح دمیدن نماز ویترش را بخواند. لما رواه جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه دلیل من همان است که ابو حضرت جابر رضی الله عنه روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، یعنی دلیل این گفته امان سخنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که حضرت جابر رضی الله عنه این حدیث را روایت میکند، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من خاف ان لا یقوم من آخر لیلی، یعنی هر کسی که بترسد و هر کسی که بیم داشته باشد که در آخر شب خیسته نمیتواند، یعنی پیش از صبح خیسته نمیتواند، از این ترس داشته باشد، فلیوتر اوله، پس میگه این انسان نماز ویتر را در اولی وقتش بخواند، یعنی بعد از نماز خفتن پیش از خواب کردن اول نماز ویتر را بخواند و بعد از آن خواب بکند، زیرا که این انسان ترس دارد و این انسان میترسد و بیم دارد که پیش از صبح خسته نمیتواند. پس این در اول وقت بعد از نماز خفتن پیش از خواب کردن نماز ویترش را بخواند. و من طمع، و هر کسی که باوری داشته باشد یا هر کسی که امید داشته باشد، امیدوار باشد، ان یقوم آخر اللیل، که در آخر شب خسته میتواند، فلیوتر آخر اللیل، پس این انسان به خودش باوری داشته و این انسان امیدوار که در آخر شب خسته میتواند، پس نماز ویترش رو میگه در آخر شب بخواند، این براش خوبتر و بهتر است. فإن صلاة آخر الليل مشهودة، پس هر آینه میگه نماز آخر شب مشهوده است، یعنی با حضور ملائکه است، ملائکه رحمت در آخر شب می آید و حضور میکند با کسانی که نماز شب می خوانند. پس از این حساب نماز ویتر را به آخر شب گذاشتن برای کسی که باوری دارد که پیش از صبح خسته می تواند، این بهتر و خوبتر است، زیرا اینکه با حضور ملائکه این انسان نماز ویترش را می خواند و در آخر شب وقتی نزول رحمت است، وقتی فرامدنی الله تبارک و تعالی به آسمان دنیا است، فرامدنی که کیفیتش برای ما معلوم نمی باشد، همون فرامدنی که برای خود الله جل جلاله کیفیتش معلوم است، انا همون طور الله سبحانه و تعالی به آسمان دنیا می فراید و ملائکه های رحمت در آن زمان حضور پیدا می کنند همراه کسانی که نماز شب می خوانند. پس نماز ویتر را در این وقتی حضور ملائکه خواندن افضل و بهتر می باشد، میگه و ذالک افضلو، و این وقت در نماز ویتر خواندن افضل است و خوبتر است و بهتر می باشد. پس این بود این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره کسی که باوری دارد برای پیش از صبح خیستن، پس نماز ویتر را پیش از صبح بخواند در آخری شب، و کسی که باوری ندارد پیش از خواب کردنش در اول شب نماز ویتر را بخواند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در کتابش صحیح مسلم در زیر رقمی 755 در کتاب صحیح مسلم. پس این بود نماز ویتر، یا مسئله پنجم، حکم نماز ویتر و فضیلت و برتری نماز ویتر و وقت نماز ویتر. با همین مسئله پنجم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله السادسه، یعنی مسئله ششم در زیر باب پنجم از کتاب صلات، صفت الویتری،